Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hudbur okunan son ayet-i kerime. Her cuma okunuyor camilerde ayet-i kerime. Bunun tabi hikmeti var, anlamı var. Bu ayet-i kerime Nahl suresinin 90. ayet-i kerimesinde. Şimdi Mevla buyuruyor burada. Rahim. İnna yemri adli. İnna Allah'a yemri bil adli. Lâhır. Arapçada inne, enne kelimeleri kesin ifade, kesinlik. Mutlaka anlamına geliyor. İnna Allah'a Allah Celle Celaluhu kesinlikle yemri emrediyor. Bil adli adaleti. Adalet. Adalet, muadil, denk olma, eşitlik anlamına geliyor böyle. Yani taraf tutmadan, doğruyu söylemek, savunmak anlamına geliyor böyle. Adalet, önce inançta lazım, inançta adalet. Allah Celle Celaluhu tevhid ile inanmak. Allah bir Celle Celaluhu. Şirkten kaçınma. Bir kimse haşa Allah Celle Celaluhu inanmaz. Yani inandığı halde onu bunu putlaştırırsa bu nedir? Zalimdir, zulümdür. Böyle abi yürüyor. İnne şirke lezum azim buyuruyor. İnne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulüm, bak zulmü azim. Allah şirktir. Yaradan Mevlam. Ki o Rabbül Alemin'dir. Büyük O'nundur. Bir yaratan Mevlam. Yani insan denen malik kim yaratabilir, insanı yaratabilir? Hücrelerden, organlar, sistemler, beyin, kim insanı yaratabilir böyle şey? Bizi yaratana bırakıp da kalkıp da aşağıya bir mahluka taş olsun, insan olsun böyle. Ağaç olsun, heykel olsun fark etmez. Ona tapınma edilir böyle. Bu şirktir. Allah ortak koşma bunlara böyle. Demek önce adalet tevhidde. Allah bir Celle Celaluhu la şerike leh. Onun ortağı, şeriki, benzeri yok. Onundur böyle önce. Sonra amelde tevhid. Amelde. Yani İslami yaşayışta tevhid. Adalet gerekiyor. İbadetleri muadil yapmak. Farzları, vacipleri. Mesela namazın farzı var, vacibi var, şunları bunları var. Tadil erkanı var. Bunlar da denk yapmak gerekiyor bunlar da. Adalet bunlara. Sonra sözlü adalet konuşurken de. Bir insan durup dururken bir şeye karışır, laf atar, konuşursa eğer adil olmazsa mesela iki kişi arasında bir tartışma var. Bu da araya giriverdi. Taraf tuttu. Ya bilmeden konuştu. Allah korusun adalet arılmış oluyor. Durum oluyor. Mevlam buyuruyor. Bismillah. Ve izâ kultum fa'dilû. Ve izâ kultum konuştuğunuz zaman Mevlam kulu buyurmuyor Mevlam. Yani konuşun, karıştı değil mi Mevlam? Demeden böyle. Ve izâ kultum, konuştuğunuz zaman fe'adilû, adil olunuz böyle. Velev kâne zâ kurba. Hatta bir taraf yakınız olsa bile bak. Zâ kurba. Kurba, akrebin mennesi. Yani yakın akraba bile olsa bir taraf ama konuştuğunuz zaman, karıştığınız zaman adil olmayan bir. Yani bir tarafta insanın annesi, babası, evladı, kardeşi, şusu busu böyle. Tabii yabancı. Mesela trafik kazasını böyle, ışıkta geçmedi, şunlar bunlar böylece. Kişi bildiği halde ne yapıyor? Bildiği halde bu tabii bir taraf tutma böyle. Yakınlık kıyılıyor, yakınlık kayırma böyle muhtemelenler. Bak Mevlam buyuruyor. Ve izâ kultum. İnsan konuşma. Ama konuştuğun zaman fâdilü velev kâne zâ kurba. Bir taraf akraban bile olsa adil olmuyor Mevlam buyuruyor böyle. Bir de ahlakta adalet, ahlakta. Adalet İfrat tefrit deniyor. İfrat tefrit. Aşırılı uçlar ikisi de böyle. Kaçırma. Mesela israfla buhul, cimrilik vardı böyle. Cimri. Deriz cimri? Vermesi gereken yere vermeme malını. Vermesi gereken yere vermeme böyle. İsraf da boşuna malı harcama. İkisi de bunlar uçlar. Aşırı uçlar ikisi. Ne gerekiyor? Ortası gerekiyor bunların. Ortası gerekiyor. Demek ki israf da iyi değil, cimrilik o da iyi böyle. Yerini aşama gerekiyor. Hadis-i şerifte, uzun hadis-i şerif tabii, yedi grup insan, yedi sınıf insan, mahşer günü ağaçın gölgesinde görünecektir. Ağaçın gölgesinde. Yani diğer insanlar mahşer güneşinde beyin kaynıyor tepeden, ayaktan tabandan güneşten yerden yanıyor. Beklerken yedi sınıf insan ağaçın gölgesinde görünecekler. Bundan biri de kimdir? Adil hükümdar. Hatta başta bu geliyor böyle. Adil hükümdar böyle. Çünkü normal bir insanın böyle taraf tutması birkaç şeye zarar verebilir. Ama hüküm adil olmazsa ülkenin zararı var. Yani bir saatlik hükmetme, adalet etmek böyle bir sene ibadetten daha affeder. Demek ki adil olma gerekiyor. Konuştuğumuz zaman doğru söylemek gerekiyor. Bir taraf yakınımız olsa bile demek. Vel ihsani. Mevlam ihsan emredi, ihsanı. İhsan hüsnünden geliyor. Hüsn güzellik anlamına gelir, güzellik. Güzel davranışlar. Sözde, harekette iyi davranış. İki Müslüman karşılaştığı zamanlar biri suratı asık. Öyle mi? Kaşları asık böyle, suratı asık böyle. Hiç yüzü gülmeyen böyle. Biri güler yüzlü, tebessümlü karşılaştılar. Allah bunu daha seviyor muhtemelen böyle. Yani güler bir yüz bile yerine göre biri sadaka yerine geçiyor. Güler yüz bile böyle. İnsan bir şey yapaması da böyle böyle. İnsan demek ki güzel davranış böyle, sözde, konuşurken de güzel konuşma böyle. Kalp kırmadan, gönül yıkmadan güzel konuşmak gerekiyor bunlar. Bir gün Hasan Hasan Hüseyin Efendimiz, iki torunları, çocuk çağdan yaşlandılar kendileri böyle. Bakmışlar bir yaşlı birisi abdest alıyor. Ama demek ki herhalde sonradan Müslüman olmuş herhalde belki de. Abdestini güzel alamıyor ama. Bir bakışıyor Hasan Hüseyin. Bana bir ne yapalım acaba şimdi? Söylemek de lazım tabii bu gibi yerde. Nasıl bunu söyleyeyim acaba gönül kırmadan? İlk önce büyüğü Hasan. Amca, bak biz diyor daha şu kız diyor. Bir yapsın ayım diyor, bana bakar mısın diyor. Hata bana söyler mi, hatalar bana söyler misin bana? Ya al bakayım diyor tabi o da şimdi. Yani ondan bir satır taşlar böyle. Oturarak olsan, şimdi besmeye çekiyor, kıbleye dönüyor, niyetini yapıyor, öyle abdest alıyor ki artık böyle, o yaşı buna bakıyor, bakıyor, ooo, abdest buymuş böyle böyle diyor. Tam bitiriyor, kardeş Hüseyin, namaz sözleri. Ancak bir de bir olmaz mı diyor. Al bakayım. O da alıyor. Bundan dua ediyor yaşlı. Allah size razı olsun diyor. Şimdi abdestini öğrendim ben diyor. Yani böyle. Abi böyle kalp gönül kırmadan böyle öğretmek muhtemelen böyle. Çünkü öyle insan vardır ki onuru, benliği, neler egosu, enaniyeti biraz kuvvetidir. Bir şey söyleyince ne kadar onun doğru olduğunu bilse bile hemen bir tepki yapar elini olmadan böyle. Egosu ona hakim olduğu için kendisine enaniyet hemen bir tepki yapar böyle işte. Bu için demek ki yumuşak giriş gerekiyor muhtemelen. Medine-i Münevvere'de bir muhterem zat vardı, Allah'a rahmet eylesin. Enes Efendi muhterem, Enes Efendi. Binbaşıyken Türkiye'de, oradan İsrail edip oraya gitmiş böyle. Ama gerçek bir insana kamil ama, her ahlaka, ahlakaya, her şeyi insana kamil böyle, böyle bir insandı böyle. Oturdu bir gün, Harem-i Şerif'te orada, Ravza-i Mutfaret 30 orada, ikimiz beraber. Bir köşeden Türkler yeni gelmeye başlamıştır hacca. Şimdi Türk'ün biri Kur'an okuyor, sesli okuyor. Az cemaat içeride. Hafif sesli okuyor ama çok yanlış okuyor ama. Yani hurufat bir şey bilmiyor böyle. Sin, sat, tı, tip şey bilmiyor böyle. Dümdüz gidiyor böyle. Şimdi resmen de dinin dinin oldu. Yana geldi. Hacı efendi be, neresin sen? İşte Bursalıyım. O hoş geldin derken böylece. Ya bak sen Kur'an okuyorsun. Biz burada boş duruyoruz. Biraz ses oku da. Ama biz de buna fayda olmaz. Faydalanalım. Tabi adam memnun oldu. Ses okumaya başladı. Hacı efendi bir dakika be şimdi ona. Hacı bir dakika be. Maşallah çok yaşın maşallah. Büyük yemin okuyorsun maşallah. Yani bir şey dikkatimi çekti. Bak bu sim var. Bu da sattım böyle. Bak bunlar ikisi harfler değişik bunlar. Sin ince olması gerekiyor biraz. Bak sat biraz daha kullan böyle şey. Ama dikkat bunlar bu şekilde. Tam sine gelip biraz daha ince. Sada gelip biraz daha kalıncadayken böyle. Çok mükemmel mükemmel. Biraz, hocam bir dakika be. Bak burada T var, T var. Kaf var, Kef var bu şekilde böyle böyle. Bu mükemmel Allah'ın derken bu şekilde. Hiç böyle kalbini kırmadan karşılıklı da farkında bile olmadan öğrendi muhtemelen bu şeyi böyle böyle. İşte Mevlam emrediyor ihsan. Güzel davranış böyle. Sözde, harekette böyle kabalık Mevlam istemiyor bunu. Böyle, kabalık böyle. Kaba davranışlar, gönül kırmalar, tepkiler. Bir anne evladına mesela bağırsa, çabuk gel buraya söyle, geliyorum ya buraya, hissetme. Ya buna gelir misin? Gelirim anladın mı? Yani tepki aynı karşılığı olur tepki mi tabii böyle. Karşılığı olur muhtemelen böyle. İhsanın bir anlamı da şudur. Bu da hadis-i şerifte, hadis-i uzun da şerif, hadis-i Cibril diyor hadis-i şerife. Hadis-i şerife onda geçiyor. Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Peygamberimize bazı sorular cevap verdi. Sordu Cebrail Aleyhisselam. Ya Muhammed ben ihsanı. Ne de ihsan? Buyur Aleyhisselam Hazretleri en te'budallâhe kendike terâhu buyurdu. En te'budallâhe Allah ile kulluk et ki kendike terâhu. Allah Celle Celaluhu görüyormuşsun gibi. Ke enneke. Kef teşbih de buna. Benzetme. Kef. Ke enneke. Ke sondaki ke zamir. Sen. Ke enneke terahü. Allah görüyormuşsun gibi. Gibi ama böyle. Göremezsin o zaman böyle. İhsan bu böyle. Allah kulluğunda ihsan. Allah Celle Celaluhu görüyormuş gibi. Bu ne anlama geliyor mu? Ne anlama? Yani şu uygulayabilirsek namazın bir zerresinde tamında yine uygulayabilsek ne güzel bir şey efendim. Allah görüyormuş gibi. Şimdi bir memur amirin yanında biraz daha değişik olur mu böyle? Değişik olur böyle. Bir asker komutan yanında farklı muhtemelen böyle. Onun yanında insan biraz daha farklı olur böyle. Hatta bir mesela geçici bir işçi bile, inşaatta çalışan bir işçi bile patron yanında, sahibi yanında biraz daha güzel davranış oluyor böyle muhtemelen. Onu görünce. Demek ki kul bilse, yani bilse ki biz Allah'ı görmüş gibi yapabilsek muhtemelen böyle. Namaz oluyor böyle. Ne tatlı namaz oluyor böyle. Fakat Peygamber ilave ediyor. فَاِنْلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Sen onu göremezsen de o seni görüyor ama bunu bil. Burası kesin ama bak. Burada فَاِنَّهُ يَرَاكَ geliyor. فَاِنَّهُ kesin değil burada böyle bak. Orada كَاِنَّكَيْدِ teşbih benzetmedi böyle. Burada فَاِنَّهُ o kesin seni yarak görüyor. Allah seni görüyor böylece. İnsan oturuşunda, yatışında, kalkışında, her halinde bilse ki Allah huzurunda Celle Celaluhu, Allah'tan gafil olmasak, Allah'la beraber olsak, hayat değişir muhteremler. İnsan birdenbire kızamaz, böyle bağırıp çağırır muhteremler. İnsan yalan söyleyemez, insan gafil olamaz böyle. Ahlak değişir, huy değişir, insanlık değişir. Alem farklı bir alem olur böylece. Allah'ın Celle Celaluhu bizi gördüğünü bilsek mi? Biliyor muyuz ama gaflet diye gaflet. Bir de gaflet perdelenme böyle. Perde arkasında kalıyor böyle. Mahluka şefkat gerekiyor. Mahluka şefkat. Mahluk yaratılan varlıklar. Bunlara şefkat gerekiyor böyle. Koyun olsun, kedi olsun, uçan kuş olsun, ne olsa olsun, bunlara bir şefkat gerekiyor. Acıma hissi gerekiyor bunlara. Yani bir sinek bile olsun, karınca bile olsun, onu incitmemek. Şimdi gerçekte şöyle gerçekçi bir gözle baksa düşünsek, aramızda fark yok muhtemelenler. Yerdeki bir karınca, küçük bir karınca böyle. Ona baksak, kendimize baksak, evet, cüssü olarak iri bir cüsse var böyle bizde böyle. Aramızda fark yok ama böyle. İkimiz de mahlukuz ama ya. Mahluk. Allah bizi yarattı böyle. Allah öyle dilemiş. Allah dileseydi, Allah bizi karınca yaratırdı muhteremler. Böyle karışamazdı ki böyle ya. Bizim öyle kedi yaratırdı. O benim köpek yaratırdı bizim yaratırdı. Yani insan olmak elimizde mi? Yok diyor muhterem. İnsan olarak doğmak, hatta belirli kıtada doğmak bile. Mesela Afrika'da doğsun, Avrupa'da doğsun bile. Fark eder mi? Afrikalı niye orada doğmuş orada? Onun tercihi mi bu? Bilelim muhtemelen böyle. Yani rengi siyah, beyaz olmuş, şubu olmuş, dili farklı olmuş, kıtası başkası, ülkesi başka olmuş, fark etmiyor muhtemelen böyle. Demek ki şöyle gerçekçi bir gözle baksa düşünsek, aramızda fark yok muhtemelen böyle. Kedi yaratan Mevla, bir insan yaratmış. Kedi yaratan Mevla böyle. Ve itâ-i zil kurba. Tabi kısa geçmem gerekiyor biraz bunları. Ve itâ-i zil kurba, yakın akrabaya da vermeyi emri Mevla. İtâ verme. Zil kurba. Kurba da akrabanın çoğulu. Yakın akrabaya da vermeyi. Benim bu ne buraya? Yakın akraba. Neden? Herkes yakını bilir. Durum bilir beni. Onun için herkes ne yapacak? Yakını gözecek böyle. Yakınında. Aç mı, susuz mu, hasta mı, derdi mi var? Her sırf malı olmaz böyle. Malı mülk olabilir. Derdi olur muhtemelen. Keder olur böyle. Teselli ihtiyacı olabilir böyle. olabilir bunları. Demek ki herkes ne yapacak? Akrabasını da gözetecek muhtemelen. Yakından başlayarak sırasıyla bunları gözetme gerekiyor. Halatı sorma gerekiyor. Telefonla, şunla, bunla giderek, gelerek, ihtiyacı bastığını temin ederek gözetme gerekiyor böyle. Bu da Mevlamızın emri yanıtı. İnnal ye emriye giriyor bunlara böyle. Üçü. Burada üç emir bu ayet-i kerimede. Nedir bunlar? Bütün emirlerin kökeni bunlar ama. Her emir bunlardan dalları budakları olsun onlar böyle. Ve yenha yine Allah nehyediyor, yasaklıyor Celleşah. Ve yenha Allah nehyediyor, yasaklıyor Mevlam böyle. Anil fahşayı önce fuhşiyattan böyle yasaklıyor. Fuhşiyat böyle. Neden? Nesebi, nesli bozduğu için. Nesep bozulur, karışır muhtemelen böyle. Nesep bozulur, karışır böyle. İnsanın farkı nedir hayvandan farkı? Nikah. Hayvan da evleniyor yani. Çiftleşiyor hayvan da böyle. Ama nikah yok onlarda. Nikah olmayınca ne oluyor nikah olmayınca? Belirsiz. Kedi doğuruyor sokak kedisi. Ama onun babası kim? Yavrunun belirsiz muhtemelen. Babaannesi, anneannesi, kardeşleri, dayı amca belli mi? Yok muhtemelen. Bu işte ne oluyor? Zavallı sokak köpeği, sokak kedisi. Her hayvan tabunu gibi. Doğum yapacak. Doğum yaklaşıyor. Tabi hastaneye götürecek kendisine göre. İlgilenen yok. Akıl veren yok. Öğreten yok ben bunlara böyle. Ne abi? İçgüdü deniyor böyle. İçgüdü. Mevla onu yüklemiş onun beynine. Program yüklemiş böyle. Hayvan gemi yaklaştı mı artık doğum yaklaştı mı? Önce bir yer arıyor. Tabi sahipsiz ya hayvan böyle. Nereye doğum yapabilir böyle? Yani kış, yaz, mevsime göre düşmandan korunmaya göre. Yuvadaki kuş bile yuva yapmayı yapıyor. Hem düşmandan koruyacak yavrularını, hem soğuk sıcaktan koruyacak bunları efendim. Giden zavallı kedi mesela, birinin işte samanına, şusuna, busuna, bahçesine, odununa, kömürlüğüne, ardesine bir yere, bodrumuna bir yuva yapar böyle oraya böyle. Oraya gider böyle zavallı. Tek başına mutlular böyle. Neden? E o da evlendi yani, eşlendi. Gebe kaldı. Ama nikahsızlık olduğu için ne eşi belli, ne ana baba belli, ne soyu sop belli muhtemelen. Tek başına gider, doğum sancısını çeke çeke, hem bir tane değil böyle, birkaç tane doğur muhtemelen. Böyle. Tabi hemen bitkin hale gelir önce böyle, hayvan. Onu da can taşıyor böyle. Bitkin hale gelir ama uzun yatamaz böyle muhtemelen. Çünkü doğan çocuk ıslak dolu böyle. Onun masa yapması gerekiyor, masa kuruması gerekiyor. Bir de kan dolaşımının sağlanması gerekiyor. Diliyle onu yalama başlayamaz. Her hayvan böyle be. Diliyle böyle. Onu yalar yalar diliyle böyle. Onun dili antiseptik özeli var dili muhtemelen böyle. Bir öldürücü özeli var böyle. Onu böyle diliyle yala hayvanı böyle. Hem onu kurutur, masanı kurutur. Hem de kan dolaşımını sağlamadan. Sonra ne yapar? Karnı aç. Hasta. Yeni doğum yaptı. Lohusa değil mi? Lohusa. Karnı açmış diyenler. Kaç doğum yaptı? Bitkin bir halde. İnsan olsun ne yapar insan olsun? Yani hastane olmayan bir yerde bile yine insan bir komşu dışarısına gelir, bir süt getirir, sıcak bir çorba getirir. Yani böyle, insan böyle. Ama hemen yapmamalı. Ne çorba getiren var, ne arı sağlam getirenler. Hayvan doğum yapar, hayvanlar kurular, kalkar ondan sonra gider bakalım. O çöp bidonunda, poşetlere, oraya, buraya, oraya, buraya böyle, soğukta, moğukta böyle, kuru, kara bir şey neyse bulursa böyle, yeme bakalım getirenler böyle. İşte bu nedir? Nikahsızlık. Nikahın hikmeti bu getirenler. Nikahla ne oluyor? Evvela doğacak yavrunun babası belirli böyle. Ortak hayat, ortak müşterek tartı muhtemelen böyle. Ne gerekiyorsa beraber yapılır böyle. Hastaneye beraber gider böyle. Sonra yakından haber verir, yakından haber verir. Kayınvalidesine, kayınpederine, görümcelere, artık elçi, kim varsa herkesin vardır bir yakını muhtemelen. Gurbetteyse bile komşusu vardır, yakından haber verir bunlara böyle. İlgilenen muhtemelen böyle. Hastaneye götürülür, getirilir, yatağı hazırlanır, yatağına yatırılır. Kimi tahta getirir, hele hurma bilhassa çok şifadır. Doğum yapılacak hurma muhteremler. Çok şifa hurma. Hurma getiriyorlar, şu mu getirirler? Aklı muhteremler. Sonra büyüdü mü ne oldu böyle? Bu kim? Babaanne, anneanne, dede, işte amca, dayı, amca oğlu, dayı oğlu, teyze oğlu, şunlar, bunlar böyle. Soysa muhterem şey böyle. Bu işin Mevlam evvela fuhşiyatı yasaklıyor mealimatı. Fuhşiyatı böyle. Fuhuş, aşırı anlamıyla, aşırılık fuhuş. Hatta aşırı fiyata bile öyle denir. Fahiş fiyatı denir. Fahiş fiyatı denir bile. Aşırı fiyatı bile böyle. Fuhuş böyle. Demek ki günahta aşırılık böyle. Edepsizlik, hayasızlık bundan böyle. Haya diye bir şey var. Haya. Bu da insanın özel bir duygu, haya duygusu. Haya, utanma, sıkılma muhteremler. Bazı çocuklar doğuştan hayalı bazı çocuklar muhteremler. Bazı çocuk, yani altı bezlenen çocuk. Ya çocuk muhteremler. Altı bezleniyor ama yanında biri oldu mu ağda açtırmaz altını muhteremler. Bu haya nedir bu? Fıtri baya. Fıtri böyle. Haya. Şunları iman, hadiste geliyor, haya imanda bir şube, bir bölüm. Yani imanın böyle, ibadetin değil böyle. İmanın bir bölümü hayadır. Haya ile iman iki kardeşe benziyor bunlar. Biri olmadığı yerde ikiz kardeş, yapışı kardeşe benziyor böyle. Biri olmadığı yerde olmuyor mudur? Haya. Hayasızlık nedir? Utanmadan açıkça günah işleme. Eğer bir insan utanmadan açıkça günah işliyorsa bunda haya duygu kalkmış muhtemelen. Haya olmayan yerde imanda zedelendi imanı gitti muhtemelen. Hayasızlık muhtemelen. Günümüzde açık saçık gezme. Hani kitaplara bakıyor muhteremler böyle. Hep bunlar kıyametin büyük alametleri bunlar. Yani kıyamet gidiyor. Gidiyor muhteremler. Kıyamet. Hele bu kadınların açılıp saçılması. Hayasızlık böyle. Yani neresini daha iyi gösterebilir? Bak. O da adı altında, şu bunun adı altında, şeffaf giyme adı altında artık gösterebildiği kadar gösterme uğraşıyor bedenini. Alttan, üstten, yandan neyse gösterme uğraşıyor. Böyle sıkılma, haya, utanma yapmıyor. Ben çünkü hatırlıyorum böyle mahallede mesela bir kadın. Tabii ev kıyafeti değil, başım hayatta örtülü ama şöyle dışa çıkarken bakar, erkek gördü mü hemen kaçardı muhtemelen böyle. Kaçardım o zaman böyle. Görmezdim o zaman böyle. Bir gün Medine-i Münevvere'de bir sokağa girdim. Yere gidiyorum böyle. Bir kadının biri dar bir sokak ama. Yani bir taksi biraz zor geçer. Dar bir sokak. Kadının biri hemen karşıya bir geçiverdi. Neyse böyle. Ev kıyafeti. Ben hafif bir karartı gördüm. Onu da beni görmemiş böyle. Baktım, şap, şap, maşap, şap, maşap. Yani gördüm mü görmedim acaba? Akın akın. Acaba gördüm mü görmedim acaba? Muhtemelen böyle böyle. Bu çok tehlikeli bir şey muhtemelen böyle. Berekete gider muhteremler. Allah korusun, doğal afete de başlar böyle. Biraz da deprem. Deprem muhtemelen böyle. Yani fuhuşun olduğu yerde mutlaka depremler olur muhtemelen. Yer buna dayanamıyor muhtemelen. Hatta yer Allah'tan izin istiyor. Allah'ın şuna batırayım ben diyorum tembele. Harekete gelin böyle. Mevlam duruyor orada böyle. Peki bunlar mutlu mu bu açık gezenler? Değil muhtemelen, Allah'ın muhtemelen böyle. Yani bir insan ki fıtratından ayrılmış, kopmuş, fıtrattan kopmuş. Fıtrat doğasından kopmuş bir insan. Bu mutlu olur mu? Huzur olur mu da? Olmaz mı? Olmaz mı? Bir defa nazarda bir şey var. Nazar gözlemesi vardır böyle. Bu haktır muhtemelen böyle. Hadis-i şerif var böyle. Benim en hakkım yok böyle. Nazar haktır. Yani dinde yeri vardır, gerçektir böyle. Vardır muhtemelen. Hadise geliyor. Nazar insanın mezara, deveyi kazana. Hayvan dokuyor nazar muhtemelen bak. Şimdi açık gezenler ilgiyi çekecek kadar bilhassa böyle. Tabii hepsi buna giriyor. Bazıları bir toplumsal olan yerlerde ilgiyi çekecek derecede fazla aşırı bir açık gezenler. Tabii yazımı daha fazla oluyor. İlgi çekecek kadar. Tabii erkekler evli değil ki muhtemelen erkekler daha böyle böyle. Her insan var böyle böyle. Evli olsun, bekar olsun böyle. Bakıyor böyle şey. Ne var bakışta? Nazar bu işte. Gözlemesi muhtemelen böyle. Gözden giden bir şu var muhtemelen. Gözden giden bir şu var böyle böyle. Gider. Yani bir insan dikkatle baksınlar muhtemelen. Gözle girsin. İki insan birbirine bakamazlar. Gözlerine bakamazlar muhtemelen. İki insan böyle. İki göz karşısında birbirine bakamazlar. Gözlerine muhtemelen. Giden şu var engel olur muhtemelen. Dayanamadı insanlar bize böyle. Nasıl ki şöyle kuvvetli bir ampule bakamıyoruz, öyle bakamıyoruz. İki insan karşılığı gelirsin, ana baba olsun, karı koca olsun muhtemelenler, böyle ikisi birinin gözüne bakamazlar böyle. Biri göze bakarken birinin yan bakması gerekiyor böyle. Hatta insan doktora gitsin, göz doktoruna gitsin, bana der ki neler, sen şöyle bak der, yoksa bir şey yandı, yoksa baklar şöyle. Yani doktora gözüne bakamazsın, bakarsan o bakamazsın muhtemelen. Nazar oluyor mu nazar muhtemelen? Bir kişi bile dikkatli bir baksa, dikkatli bir baksa, nedir bu? Nazar. Nedir nazar? Kalpte bir sıkılma olacak, kalpte. Bir nedeni yokken, bir şey yokken, kalpte bir sıkılma, bir can darlığı sıkılma. Sonra başa vuruyor böyle, beyinde bir patlama. Beyinde böyle. Sıkma, beyinde bir patlama bu şekilde. Bir değil, böyle kalabalık büyük şehirlerde binlerce insan bakıyor muhtemelen böyle. Binlerce insan bakıyor böyle. O kadının kız hali ne olacak ki muhtemelen böyle. Ondan sonra sinirli mi öyle? Eve gider, of! Böyle. Korasına bağırır, annesine bağırır artık kızla. Bir sinirleri bozuk. Neden? Sıkıntıdan varma muhtemelen. Huzur var onda bende. Yok muhtemelen. Yok muhtemelen. Yani bir kul Allah dinlemeyecek, Allah asim, Allah asim olacak, huzur olacak öyle mi? Yok muhtemelen. Bakın sonlara muhtemelenler ne yapıyor bunlar şimdi? Sosyete mesela. Ne yapıyor bunlar? O diyorlar ses sanatkarları şunlara bunlar ne isteyen böyle ya böyle. Yani önde olanlar sosyetekler ne yapıyor? Hepsi alkolik. O da yetmiyor. Uyuşturur muhtemelen. Kendinki erör mü? İğne yok. Kendinki yapıyor muhtemelen. İğne batırıyor kendini muhtemelen. Neden yapıyor bunu böyle? Tatminsizlik, huzursuzluk muhtemelenler. Vallahi bu muhtemelen. Para bu muhtemelen. Ün, şöhret hepsi var bu şekilde böyle. Hepsi var ama tatminsizlik böyle. Huzursuzluk böyle. Sıkıntı mı? Ne yapacak? Bir şey yapamıyor. Huzur bulamıyor böylece. Ne yapalım? Hadi bir adam başlıyor. İşte rakıda şu bu derken artık şeşitlerin bilmem isteyen bilmem bunların da. Şunu buna derken o da tatmıyor bir zaman muhtemelen. Sigara yetmiyor muhtemelen. Morfindir, şudur, budur, eroin derken, esra derken uyuşturucu. Yani insanlıktan çıkma böyle. Aklından sıyrılma, soy bitirme aklından böyle. Kendine geçme muhtemelen. İşte bakın muhteremler, Yani karşıdan görünüyor mu değil bunlar böyle. Vel münkeri, bir de Mevlam ne ediyor? Münkerden. Münkirat. Münkirat, münker, dinde yeri olmayan, aklı selimin kabul etmediği şeyler böyle. Kötü şeyler yani böyle. İçkisi, kumarı, kavgası, tartışmaları, şunları, bunları, faizi ne varsa bunlar buna giriyor muhtemelen böyle. Hepsi bunlar buna giriyor. Böyle bunlar insanı yasaklıyor böylece. İçki. Aklını bozuyor muhtemelen. Aklını bozuyor böyle. Bunun için gerek fuhuşta, zinada, gerekse böyle arka içkilerde bir dünyada bunun cezası var bir de. Yani şeran cezası var bunların böylece. Mesela haram çok. Toprak yemek haram mesela. Toprak muhtemeler. Bak haram böyle şeyler. Bir toprak yemiş. Onun cezası verilmez dünyada böyle. İçkiye veriliyor. Zinaya veriliyor bunlar da böyle. Bunda nedir? Toplumun altındaki dinamikler bunlar. İnsan işlemi kendi insandan çıkar, işi bozulur, aşı bozulur, evinde yuvası yıkılır. Her şey değişir muhtemelen böyle. Sonra nefis doyumsuz muhtemelen. Doyumsuz böyle böyle. Yani ufaktan başlayayım der, işte bir kat alayım der, onda faydası var der. Bu şekilde başlar. Ama nefis doyumsuz muhtemelen. Doyumsuz bu şekilde böyle. Vel bağya. Bir de bağilik, azgınlık. Bu da nedir? Başkana da artık böyle sataşma, başkana böyle. Öyle insan vardır, yani birine sataşmasın, tartışmasın, kavga etmesin, rahat edemez bu sene böyle. Arada giderken birine, birinin yanında onun solunmalı bir hat ufak bir şey yaptı böyle. Herkes yapıyor bunu, o da yapıyor. Ama duracak, konamaz, dur, çıkar dışarıya. Bir bağırma, çağırma. Toplanır milletler. Ne oluyor? Sıfıra sıfır muhtemelen. Bu nedir? Bağı azgınlık böyle. Yani karşı gelene karşı üstüne taslama. Abinin yani kabadelik muhtemelen böyle. Yapmak. Böyle bunu yasaklı muhtemelen böyle. Yani karşı hata etmişse bile, yanıp bile söylemişse ne gerekiyor burada? Tatlı dille ona söylemek gerekiyor buna. Veya sinek çekme yerine göre. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Mevla buyuruyor. يَعِذُكُمْ Allah size bunu vaiz ediyor. Nasihat, öğüt veriyor Mevla buyuruyor. Ta ki tezekkerun düşünüp bunları, düşünüp de bunları, hatırlayıp da bunları buna göre yol alasınız böylece. Neden? Dünyanın bir sonu var muhtemelen değil mi? Ölüm var. Öyle mi var böylece? Yani bağırma, çağırma, şunlar, bu haramlar, bu nedir bunlar böylece? Yazık insana böylece. Şimdi gelelim, neden bu ayet-i kerime okunuyor Cuma hutbenin sonunda camilerde? Biraz da Türkiye'miz, Osmanlılardan kalma bu. Ama bunun kökeni var tam muhtemelen böyle. Kökeni var böylece. Hasadiliden sonra, Anlatsan sonra Emevi devleti zamanında hutbelerin sonunda Hassale'ye bir hakaret yaparlardı bunda hutbenin sonunda muhtemelen böyle. Biliyorsunuz bir savaş oldu. Sıffin denen bir yerde, çölde savaş oldu. Hassale Muaviye, Hassale muhtemelen var. İki tarafta Müslüman ama. İşyat yani işyat görüşü var. Hasım'ın katlinden dolayı. Hasım'ın katledildi, öldürüldü. Ondan dolayı işyat farkı var şimdi böyle. Hasım'ın şöyle diyor, tam Hasım'ın katledildi, öldürüldü. Katliler belirli bunlar böyle. Fakat onlar çoğunlukla şu anda önce de bir devlet tam kurulsun, yani otursun, sonra cezasını verelim. Karşı tarafta hemen cezasını versin diyorlar böyle. Buna kaynaklandı bu. Fakat tabi zamanla bu bir siyasi şeye dönüştü. Hazreti Muaviye'de o da izi zamanında birkaç halife geçti. Devamlı hastalığın aleyhinde böyle. Hakikaten böyle böylece. Ta ki Hazreti Ömer bin Abdülaziz vardır. Ömer bin Abdülaziz denen. Sekinci halife bu Emevi'yle. Sekinci halife. Evvela Hazreti Muaviye. Muazze diyoruz muhtemelen. O sahabedir. Böyle. Peygamber'in vakıat etmeyi yaptı. Peygamber'in kayınbiraderi. Babası Ebu Süfyan'dır. Mekke'nin fethinde Müslüman oldu bunlar. Tabi hastalığıyla kıyaslanamaz. Hastalığı aşırı beşlerden, dört halifeden, ilk Müslümanlardan hastalığıyla kıyaslanamaz muhtemelen. Fazilet bakımından böylece. Ama o da sahabedir. O anda ne deniyor? Hazreti değiliz onun da muhtemelen. Sayı bu şekilde böyle. Hazreti Muaviye 20 yıl valilik yaptı Şam'da. 20 yıl valilik yaptı, vali olarak böyle. Hasim atadı bunu kendine, o vali atadı. 20 yıl böylece. Osman'ın işte katilinden sonra hastalığa karşı çıktı böyle. O da halifeliğini ilan etti. İslam'da tek devlet olması gerekiyor İslam'da. İki de olma İslam'da böyle. İkiye bölündü, üçe, beşlerken böylece. Bölünce ne olur böyle? Zayıflar mutlaka. Bir akarsu böyle tek bir yataktan geldi mi kuvveti gelir böyle. Ama 5-6'ya böldün mü ileride kurup gider muhtemelen böyle. Bunun için bir söz vardır ya böyle parçaları böyle. Bunun için bu yönden savaş olur aralarında böyle. Yani tevhid olması gerekli derken. Sonra Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra şehit oldu edildiğini biliyorsunuz. Oğlu Hasan halife oldu. O 6 ay. Baktı ki bu iş olmayacak. O halife hakkından vazgeçti. Halifeliği kendi isteğiyle Hasan'a devretti. Bu halifenin hakkıdır böyle bu. Hasan kendi isteğiyle baskı olmadan, bir şey olmadan kendi isteğiyle halife hakkını Hasan'a daha devredince Hasan'a sonra da ne oldu? Meşru halife oldu muhtemelenler. Meşru halife oldu. Daha önce asiydi ama böyle. Asiydi, bagi derler bunlara. Daha önceden Hasan halife onu devredince meşru halife oldu böyle. 20 yılda halife yaptı böyle, 40 yıl böyle. Sonra oğlu Yezid geçti, oğlu Yezid. Hazreti Emir bunu Yezid'e muhtemelen. Yezid'in hayatı iyi geçmedi muhtemelen. Ömür de azmış. Yani bir 4 sene kadar, 3-4 sene kadar bir halife yaptı böyle. Kerebir olayı onun zamanında oldu muhtemelen böyle. O kana karıştı böyle kendisi de. Yani İslam'da sevmeyen bir kişiydi Yezid böyle böyle. Yezid ölünce oğlu vardı, ikinci Muaviye derlerdi. Yani dedesi isim verilmiş buna, adı Muaviye, genç, delikanlı. Halbuki buna geçti böyle. Bakın Allah hikmetine, bu Muaviye de Yezid'in oğlu Muaviye de çok dindar muhtemelen böyle. Dindar böyle. İbadetin tadını almış, Kur'an tadını almış, Allah aşkına tatmış be. Peygamber aşkına tatmış böyle. İbadetin meşrif genç be kendisi böylece. Halife buna verildi. 40 gün veya 3 ay iki rivayet var. Ancak yapabildi. Çıktı hutbeye ben bu işi bırakıyorum dedi. Kimse olsun dedi orada. Bana bu geldi böyle. Sonra Mervan bin Hakem diye biri vardı. Mervan bin Hakem yani. Bu halife oldu. Ondan sonra oğlu Abdülmelik. Ondan sonra Velid. Ondan sonra Süleyman oldu böyle. Amek'in oğlu. Bu Süleyman olan halife, 7. halife Emevilerden hastalandı. Veziri vardı Reci adında. Çok sağlık. Onu çağırdı. Yaz bakalım dedi bana. Metin yazdırdı. Halife hakkı vardı böyle yerine tayin etmeye böyle. Benden sonra dedi Ömer bin Abdülaziz halife olsun dedi böyle muhtemelen. Ömer bin Abdülaziz de o da o Muaviye, ikinci Muaviye gibi böyle. O da kenara çekilmiş. İbadete meşgul, ilim, irfan, ahlak sahibi böyle. Böyle Allah yolunda Hasan Ömer'in meşrebinde. Öyle bir insan. Topladılar meşride. O vezir açtı mektubu, okudu. Ömer bin Abdülaziz halife. Kabul etmek istemedi. Koluna girdi vezir. Kubbeye çıkardı. Halk biat ettiler. Yani olmadan halife oldu muhtemelen böyle. 40 yaşı yoktu o zaman Ömer abi böyle. Peki bu kim bu? Ömer bin Abdülaziz. Bu kim işte böyle? İkinci Ömer deniyor buna. Tarihte ikinci Ömer muhtemelen. Ve beşinci halife deniyor buna. Dört halife meşhur. Beşinci halife bu bak. Bak Hazreti Muaviye sayılmıyordu beşinci halifeden bak muhtemelen. Saltanat yaptı böyle. Bu sahabe olmadığı halde beşinci halife deniyor. İkinci Ömer deniyor. Kim peki bu? Ömer Abdülaziz. Babası Abdülaziz yani babası yani. Hazreti Ömer, Ramazan'dır. Halife Ömer yani. Halifeliği döneminde geceleri gezeri sokakları böyle. Acı bir ağaç var mı? Bir derdi olan var mı acaba? Allah bana bunu sorur diye uyku uyuyamaz diye böyle şey. Hatta bir örnek vereyim. Bir gece giderken bakıyor. Bir evden çocuk ağlaması geliyor. Çocuk ağlıyorlar bir evde. Sonra tekrar dolaşıp geliyor. Yine ağlıyor çocuklar. Kapıyı vurdu. Bir kadın kim o? Ben Halife Ömer. Niye ağlıyor çocuklar? Ömer ah. Onların babasını sen savaşlara gönderdin. Çünkü aç kalıyor çocuklar da böyle. Aç kalıyor çocuklar. Ekmek diye ağlıyorlar. Ekmek yükledi verim onlara. Ağlıyorlar. Hemen Beytülmal'e gitti muhteremler. Çuvalı sütten yükledi böyle. Gece getirdi böyle. Tekrar gitti un getirdi. Yağ getirdi. Birkaç şey getirdi. Hurma getirdi bunlara böyle. Hazreti Ömer Ramazan tabi yine bir sabah karşı dolaşıyor Medine sokaklarında. Bir kadın kızına bağırıyor. Kızı Mine sağdın mı? Sağdım anne. Şu ne kadar çıktı? Kap dolmadı bugün anne. Biraz su koy da. Onu bir konuşuyor. Saçak ama. Kula biraz su koy da onu. Onu dolduruver. Anne olur mu? Halife yasak kızı buna ama su koymayı. Halife ne görecek buna? Ama anne Allah görüyor ama. Ben koyamam dedi ben kız böyle. Koyamam dedi böyle. Hazreti Ömer belirli evi belirli muhteremler. Sabah olunca oğlu vardı Asım adında. Asım adında oğlu vardı. En genç o küçük oğluydu böyle. Bekardı. Onu çağırdı. Asım gel bakalım. Oğlum filan mahalleye git. Filan sokağa git. Şöyle bir ev var böyle. Oraya bir genç bir kız var böyle. Hanım kız bilmiyorum böyle. Dedi böyle. Git oraya. Önce bir öğren bakayım böyle. Eğer bir kişinin nikahına falan değilse, bir bağlantısı yoksa, onunla evlen, onu al. Kız tam tekva bir kız. Salih'e kız. Allah ondan dedi, sana iyi bir nesil verir. Bak muhtemeler. Demek ki ne gerekiyor? Tekva Salih'e kız böyle. Ahlakı, her şey güzel olacak böylece. Ondan gelen nesil ne oluyor? Daha temiz oluyor muhtemelen böyle. Temiz oluyor böyle. Oğlu Asım gitti. Araştırdı. Bekar kız böylece. Tabi bir herkes tanıyorlar. Medine adam tanıyorlar kendisini. Halif'in oğlu. Hem evlendiler böylece. Evlendi. Ondan bir kızı oldu. Asım'ın. Hazreti oğlunun ondan bir kızı oldu muhtemelen. Kız büyüyünce bununla biri evlendi. Adı Abdülaziz işte adı. Adı Abdülaziz. Bununla evlendi. Abdülaziz de Mervan'ın oğlu. O zaman Mervan da Medine valisi. O bununla evlendi. Ondan da o kızdan kim doğdu? Ömer. Adı Ömer Kodak'tan. Ömer Abdülaziz. Onu oldu ben. Aynı babası gibi, dedesi gibi öyle. Hatta dedesinin babası. Dedesi Asım oluyor. Hazreti Ömer'in oğlu Asım bunun dedesi oluyor. Yine dedesinin babası Hazreti Ömer oluyor böyle. Bir örnek vereyim arada farklı muhteremler. Hazreti Ömer Hazretleri böyle halife. Devletin başkanı tabi. Onun döneminde İslam devleti çok büyüdü ama İslam devleti. Çok mal geliyor garip malları böyle. Araştırıyor. Bütün malda mal çok. Herkese bol bol veriyor. Ama kendi çok az kıt geçiriyor kendisi böyle. Kendisine bir maaş bağladı. Bütün mal yani Maliye Bakanı anlamına geliyor günümüzde. O bakıyor bu işlere. Kendi aydan aya böyle çok az bir maaş alıyor böyle. Bir ay yetmedi onun artık şeyi. Aç kaldı evinde. Evinde yani bir avuç arapası buğdayı kalmadı. Ekmek yapmaya. Aç kaldı artık. Bir kağıt aldı. Bir kaç yazı yazdı. Beytül Male. Yani Hazine Bakanı'na. Hazine Bakanı'na gönderdi. Gelecek ayından kesilmek üzere şu kadar bana para gönderir misin? Gelecek ayından kesilmek üzere, maaşını kesilmek üzere verir misin? Götürü bunu, Beytül Male götürdü, baktı. Arkasına şiir yazdı. Ya Halife Ömer, gelecek aya kadar yaşayana bana bir kefil göster, sonra gönderin. Hasan baktı, şiire de baktı, arkasına yazdı böyle. Kefil istiyor, yaşayana kadar geleceğe kadar böyle. Bunu görünce secdeye kapandı. Allah'ım sana şükür, böyle bir mühendim, mali sahibim var benim. Böyle adil bakmıyor orada böyle. Vermedi. Bu Ömer, ikinci Ömer işte muhtemelen, Emir Halifesi yani Ömer. Ona bir örnek vermişti böyle. Bu hastalandı. Hastalandı, sokağına gireceğim inşallah. Ateş gibi yanıyor, hastalandı. Kayınbirader Mesleme deniyor böyle. İstanbul'u fethi o gitti ilk balak. İstanbul fethine gitti böylece. Onun dönüşte geldi. Bahattaki eniştesi hasta. Ateş gibi yanıyor, terlemişte. Üzerine gömlek çok kirli ama. Gömlek çok kirli. Dedi ki ablasına, adı Fatıma. Abdülmelik'in kızı yani böyle. Abla, bak eniştenin devletin başkanı halife. Ziyade gelinir olur şimdi bu şekilde. Bu gömleği yıka da bunu böyle. Yıka gömleğini veya bunu temiz gömlek giydir. Sakın böyle durmasın bu şekilde. Gider ayrılırken söyle bunu böyle. Ablasına. Bir şey demedi ablası böyle. Sonra ertesi gün yine tekrar geldi, baktı. Aynı gömlek. Terlemiş, kokuyor, kirlenmiş, sararmış hatta böyle. Böyle gömlek, gömlek üzerinde. Ablasına çıkıştı. Çekilirken, abla ben sana demedim bunu, gömleğin bunu değiştir diye. Ablası mecbur söyledi. Kardeşim, eniştenin bir de gömleği vardı. Bak muhtemelenler. Vallahi bilemedim. Eniştenin tek gömleği var. Tek gömleği var böyle. Sıhhatı var ki onu çıkarıp yıkardım, beklerdi. Kurtup giydirdim onu böyle. Şimdi çıkarsa üşür şimdi böyle. Üstüne gidecek bir şey yok. Tek gömleği var eniştenin zaten bak. Devletin başı, emeği devleti ki dünyanın tek süper gücü onda. Dünyanın tek süper gücü onda. İran yıkıldı zaten yıkıldı böyle. Bir Bizans kaldı İstanbul'da böyle. Kapalı kaldık sur içinde böyle. Anadolu, Mısır, Afrika, İran, Doğu hep İslam dedi muhtemelen böyle. O kadar muazzam bir geliri var. Bak tek gömleği var muhtemelen. Yani günümüzde hele hanımlar muhteremler, kızlar böyle. Yani kulaklarına küpe olsun muhteremler. Bir giydiğini tekrar giymiyorlar. Efendim, 40 tane şey var içerisinde böyle. Ben bunu filanın sözünde giymiştim, onu gördüler orada. Başka olacak muhteremler. Dışarıda başka olacak muhteremler. Yani bir giydiğini tekrar giymiyor muhteremler. Halife Ömer bin Abdülaziz, tek gömle muhteremler. Şimdi gelelim bu Ömer Rahman Hazretleri'nin halifeliğine. Halife oldu 1799'du muhteremler. Yani 100. yılının müjdedi olmuş oluyor muhteremler. 100. yılının müjdedi olmuş oluyor. 199 halife oldu. İslam bütün ülkelerinde tam bir adalet, huzur oldu böyle böyle. Birçok yabancılar İslam'a girdi kendileri böyle. Kimse yan göze bakılmıyor yani böyle. Hristiyan mı Hristiyan mı? Tamam. Ama bizim tebaamızdır. Tamam, cizye veriyor, vergisini veriyor. Rahat oturuyor bu şekilde böyle böyle. Kimse kimseye yan göze bakmıyor. Yahudisi, Hristiyanlığı, herkes dininde, inancına serbest. Herkes İslam'ı yaşadığı gibi yaşayabiliyor. Adalet var. Hatta daha önce de kimlerin mal alınmışsa zorla devlet tarafından hepsini geri verdi. Böyle. Hepsini geri verdi. Tam adalet. Herkese böyle davranıyor. Ama bundan hoşlanmayanlar da çıktı vardı ama. Var ya böyle. Kimler? Çıkar çevreleri muhtemelen. Çıkar çevreleri böyle. Alışmışlar Emevi devleti içerisinde hanedan mensupları. Kendilerine insanlar üstün görenler böyle. Kendilerine farklı görenler, toplumu aşağı görenler, alışmışlar bu İstafa. Beytül Mal'den bunlar. Hesapsız böyle. Çılgınca bir israf bunlar da böyle. İsraf böyle. Almış girmiş böylece. Hatta muhtemelenler biri ki ismini şimdi vermeyeceğim o dönemde böyle bir safhada 1000 altın harcamış. Bir safhada 1000 altın böyle. Yani her şey olacak böyle. Baklavalar, şunlar, tepsi olacak. Kendisi yenmesin böyle. Ondan sonra onlara döküyor, fakir onlara bir şey yapar. Korkun İslam bu şekilde böyle. Alışmışlar. Sonra adaletsizlik. Mesela böyle bir üst tabakadan biri haksızlık ediyor. Birine azarlıyor, tartışıyor, kavga ediyor, hakkını vermiyor. Hatta kalkıp tekme tokat vuruyor. Ama bir şey yapamıyor bunlara. Ama işte yaşıyor şimdi böyle. Kim olursa olsun adalet yerini buluyor muhtemelen böyle. Kim olursa olsun bu şekilde. Bundan tabii ne oldu? Razı olmayanlar şimdi bundan böyle. İstemeyenlere bunu aman şu emre girse. Kıtlık geliyor bunlara şimdi böyle. Normal insan sınıfına girdi bunlar da. Dayanamadı bunlar. Çıkarları çıkar çevreleri bozuldu. Ama bu kişiler tembellece. Başta aleyhinde konuşmayı aleyhinde. Propagandaya böyle. Yalan, iftiralar etmeye. Halk inanmadı muhtemelen. Halk inanmadı böyle. Halk Ömer dedi mi? Bir Ömer tekrar Ömer. Halk hep onu seviyor. Halk bundan soğumayınca bu defa ne karar verdiler? Suikast. Suikast böyle. Öldürülmesine böyle. Nasıl öldürecekler? O zaman en kolay öldürme zehirlemedir. Zehirleme muhtemelen böyle. Aradılar, taradılar. Bu Ömer Hazretleri'nin çok güzel bir kölesi vardı. Sadık kölesi vardı böyle. Köle ama sarayda ama böyle. Yaşıyor sarayda böyle. Rahatça böyle. Fakat çok sadık efendisine. Halife Ömer de bunu çok seviyor kendisini. Buna çok güvenilmek kendisine. Bu köleyi kandırırlar muhtemelen. Köleyi kandırırlar böylece. Altınla, şunla, bunla köleyi kandırırlar. Buna zehir verdiler. Öyle zehir vermişler ki o dönemde telavüsü olmayan bir zehir vermişler. Bu köle bunu götürüyor yemeklerini şey yaparken bunları böyle karıştırıyor. Bunu zehirledi muhteremler. Halife soğanla da zehirlendiğini işte bir geçti artık. Araştırdı, soruşturdu. Kim iş yaptı? Köleden çıktı meydana sonunda böyle. Köleyi çağırdı. Neye sen beni zehirledin? Ben de ne kötülük gördüm. Ne kötülük gördüm benden. Her işini yaptım böyle. Yani sahada yaşıyorsun bak. Ne kötü bir gördün, niye bu işi yaptın? Allah'a başladı. Ya emre müminin, Allah'a senden bir şey kötü görmedim. Fakat dedi, altınları görünce dayanamadım böyle. 1000 altın, bir torba doldurmuşlar, 1000 tane sarı altın, çekici muhtemelen böyle. Yani kağıt payda belirmez altın muhtemelen böyle. Onun bir çekici özelliği vardı böyle. Hatta toprakta basılmazlar muhtemelen böyle. Basılmazlar böyle. 1000 altın torba doldurmuşlar, getirdiler önüne. Bak derler, bir şeyler zehir. Eğer sen bunu halifenin işte iyice bunu katarsan, azar azar azar katarsan bu şekilde bunun böyle, sana bir altın peşin verir bu şekilde böyle. O altına bile dayanamadı muhteremler. Halife öldü mü, hem kökten kurtulacak, bin altın olacak, bir servet olacak kendisinin, adam olacak kendine göre. Aldandı, zehirledi bu şekilde. Ve söyledi. Ya emir-i müminin, bin altın getirince, verince dayanamadım, ben de koyayım bu şekilde böylece. Getir altınları da bana. Getir onları. Bunları da Beytül Mal'e, hazine yatır bunlara bakalım böyle. Yatırdı. Şimdi affettin beni muhtemelen bakma böyle. Affettin de muhtemelen böyle. Affettin de böylece. Ve o zehirlenmeden dolayı 40 veya 41 yaşında iki rivayet muhtemelen böyle. En verimli çağında yani İslam devleti yani belki dünya İslamlaşırdı muhtemelen böyle. İslam, dünya İslamlaşırdı muhtemelen böyle. Adaletten bir huzurundan şehirler İslamlaşırdı. Fakat işte bu çıkar çevreleri var mı? Çıkarmıyor bunlar böyle. Kıskançlar bunlar bu şekilde. Zeydiler. Allah rahmet eylesin inşallah. İşte bu Hazreti Ömer Abdülaziz halife olduğu ilk Cuma hutbesine çıkınca bu ayeti okudu muhtemelen hutbede böyle. Okuma ayeti okudu muhtemelen böyle. Hutbenin sonunda böyle. Ondan sonra bu okuma başladı bu şekilde. Başladı böylece. Lillahi Teala Fatiha.